राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण षष्ठी बुधवार विक्रम संवत 2058 3 अप्रैल 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीताहुन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम देखो ये तो मालूम हो रहा है कि मैं शरीर हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। कारण ये कि मैं हूँ वो परमात्मा का अंश, शरीर है प्रकृति का अंश। शरीर तीनों में ही प्रकृति के सिवा कुछ नहीं है, प्रकृति है। और मैं साक्षात परमात्मा अंश हूँ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये प्रकृति का अंश नाशवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन वो जड़ है, अमल वो समल है। सहज सुख राशि और सहज दुख राशि बिंदुबावला नाशवान कर्मदूर है, कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। और हमारा वर्ष हो जाए, लाखों करोड़ों वर्षों हो जाए तो भी फर्क पड़ता ही नहीं है, जो वो रहता है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर संसार के लिए है। शरीर और सामग्री और संसार ये एक है। तो शरीर है प्रकृति का है, प्रकृति काम आने वाला है। तो संसार की सेवा के लिए शरीर है, मैं हूँ परमात्मा के लिए। तो परमात्मा का हमारी एकता है, जहाँ जाओ वहाँ परमात्मा साथ में रहते हैं। शरीर तो यहाँ भी साथ में नहीं रहता, हम तो है जो रहते हैं। क्षण प्रत्येक क्षण बदलता है, एक क्षण में नित्य नहीं रहता है, हरदम बदलता है। तो शरीर तो नाश होने वाला, हम अविनाशी है। इस वास्ते मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को जानने वाला चेतन हूँ। और शरीर जड़ है, ये जानता नहीं, अपने को जानता नहीं, दूसरे को जानता नहीं। मैं मेरे को भी जानता हूँ, शरीर को भी जानता हूँ, ये प्रत्यक्ष बात है। इस वास्ते त्रिकाल में भी शरीर में नहीं हूँ। शरीर तो धारण करता है, छोड़ देता है। प्रकृति का चीज मात्र ऐसी है कि मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है। वो अपनी चीज होती ही नहीं, शरीर अपना नहीं है। शरीर तो उत्पन्न होता है, नष्ट होने वाला है, प्रत्येक क्षण बदलता है, तो भी बदलने वाला। शरीर में हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। शरीर में कैसे हो सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल शरीर से अलग हूँ। शरीर जड़ है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, मैं अविनाशी हूँ। क्षण के लिए क्षण क्यों बदलता ही नहीं, हजारों लाखों वर्ष होने पर भी मेरे में परिवर्तन नहीं होता। और शरीर में बालकपन हो रही है, जवानी में हो रही है, वृद्धावस्था में हो रही है, वो हरदम बदलता है। इस वास्ते मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ, शरीर हो ही नहीं मैं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर संसार की सेवा के लिए है, संसार की सेवा कर दो बस, संसार यही जाती है। शरीर की संसार यही जाती, और मेरी और परमात्मा की एक जाती। परमात्मा का अंश है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहसी, और चेतन है, अमल है, मल रहित है, सहज सुख राशि है। ये दुखालय है मसासु तुम सही दुखालय है, जैसे भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, ऐसे ये दुखालय है, बदलता रहता है। शरीर तो जड़े है, प्रत्येक बात एकदम साफ साफ, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं है, ना मेरा है ना मेरे लिए है, मैं शरीर हो ही नहीं। शरीर नहीं हूं। देखो एक मार्मिक बात बताओ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चेतन हूँ, ऐसे जो विधि का चिंतन करेंगे तो उसमें साथ है शरीर मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, मैं चेतन हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त रूप हूँ, तो मेरे साथ में मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नाशवान नहीं हूँ, तो निषेध करने से शुद्ध रूप रहेगा, तो निषेध मुख से यह नेत नेत वच नहीं निगमा बहुत निगम है, जो नेति नेति कही थी, मानो ये नहीं है, नहीं का निषेध करने से शरीर भी निषेध चलता था, मन बुद्धि साथ में नहीं में चले जाते हैं, सही साथ नहीं रहते। मैं शुद्ध हूँ तो सही साथ रहेगा, सही साथ जुड़े साथ में तो केवल चिन्ह में सही का अनुभव नहीं होगा, इस वास्ते निषेध मुख है ये बढ़िया है। संत महात्मा निषेध मुख है इसका वर्णन किया है, तो ये शरीर है ये नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रिया नहीं है, ये सब नाशवान नाशवान है, नाशवान ये नहीं है, शरीर है वो एक नाशवान है, और स्वरूप आपका नित्य है। अभी जितने वर्ष जिनको आए हैं उन्हें बस उसे नाश हो गए, मर गए, वो हम निरंतर मर रहा है, शरीर तो हरदम मर रहा है, शरीर पेट में आते ही मरना शुरू हो जाता है, उसका नाश होना शुरू हो जाता है, उसका वियोग निरंतर होना शुरू हो जाता है, वो वास्तव नाश हुआ नहीं, क्षण भंगुर है, इस बार शरीर में नहीं हूँ, त्रिकोण में शरीर नहीं हूँ, शरीर ये शरीर प्रकृति का है, ये प्रकृति का है, चेतन अमर सहज सुखराशि, चेतन है अमर है, सहज सुखराशि, सहज स्वरूप, सहज स्वभाव ही, इस वास्ते शरीर में नहीं, शरीर में नहीं, शरीर मेरा भी नहीं, और वास्तव में शरीर मेरे लिए भी नहीं, ये जो शरीर की महिमा होती है वो शरीर की नहीं है, शरीर में जो विवेक शक्ति है उस विवेक शक्ति की महिमा है, मनुष्य शरीर में एक विवेक शक्ति है, वो विवेक सत्य असत्य असत्य कर्तव्य अकर्तव्य नित्य अनित्य इनमें जो नित्य अनित्य का विवेक है, इस विवेक शक्ति की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। शरीर तो जैसे भोजन का स्थान है ऐसे भोगाय भोगाय तरह शरीर घर होता है, असली घर में भोजन करता है आदमी, तो रसोई घर है वो तो भोजन करने का स्थान है, ऐसे ही भोगों का स्थान है शरीर, भोग भोगते में वो शरीर भोग भोगी है, तो भोग भोगने के लिए शरीर को अंत्य मानता है, वास्तव में शरीर है अनित्य है, इस बात से अपना स्वरूप शरीर संसार से अलग है, शरीर की संसार की एकता है, परमात्मा की और अपने स्वरूप की एकता है, स्वरूप के साथ परमात्मा की एकता और शरीर संसार के साथ में शरीर की एकता, शरीर और संसार बिल्कुल एक है, कृतिजाल पाप गगन समीरा पंचरत्न दिया तम शरीरा कृतिजाल पाप गगन समीरा पाप ज्योति वायु आकार और शरीर ये सब संसार है पंचरत्न दिया तम शरीरा ये पंचरचित है जो और अपना स्वरूप में भूल है ही नहीं वो तो है ही नहीं वो नित्य है निर्विकार है निरंजन है सदा आनंद स्वरूप है कभी नाश होता ही नहीं शरीर नाश हुए बिना एक क्षण रहता ही नहीं एक क्षण नहीं रहता ही अर्थ प्रतीक्षण बदलता है अपने में नाश होता ही नहीं अपने स्वरूप बदलता ही नहीं कभी हजारों लाखों करोड़ों वर्ष हो जाए तो है जैसा जैसा जो रहता है 84 लाख जोड़ी होती है उन जोड़ी में शरीरों को शुभ बदल देता है शुभ बदलने पर भी आप है जैसा जैसे रहता है ऐसे शरीर 84 लाख जोड़ी बदलता है तो शरीर का सूर शरीर हो सूक्ष्म शरीर हो कारण शरीर मनुष्य होता है तो शरीर तो बदलने वाला होता है कोई शरीर साथ में रहने वाला नहीं शरीर के साथ आप नहीं रह सकते आपके साथ शरीर नहीं रह सकता और आप परमात्मा के साथ एक रहते हैं शरीर अपना प्रकृति भगवान की और ये स्वयं है परा प्रकृति अरे भगवान का स्वरूप है परंतु अपना स्वरूप नहीं है किसी जल पावा शरीर सा ये तारा को ये उपदेश दिया भगवान ने सो तनु या तारा बस आगे सोवा जीत जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा शरीर तो देखिए पड़ा यहाँ पर जीव है नित्य वो निकल गए दूसरे चला गया तो खुशबा जरूर है उपजा ज्ञान शरण हो लगी तो ये बच्चा था एक होने से उसका ज्ञान हो गया ओ बात ठीक है शरीर तो नाशवान है ये सब ज्ञान हो गया अचानक तो लगी और फिर भगवान से भक्ति मांगी आप भक्ति चाहिए तो भक्ति चाहिए शरीर को तो ही चाहिए खुद को चाहिए खुद को नित्य है वो उसको भगवान भक्ति वो भगवान भक्त होता है शरीर भक्त नहीं होता है शरीर संसार का भक्त है संसार से देखता है परमात्मा से देखता नहीं है और जीवात्मा के परमात्मा से देखता है और है सब सब परमात्मा के ना शरीर अपना है ना संसार अपना है ये अपना है ही नहीं परमात्मा का है और आप स्वयं ही परमात्मा का ही है क्यों अपना अपने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये आठ प्रकार के साथ में भी भगवान ने मेष बदला है भूमि पौध लो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार में भिन्न प्रकृति ये आठ प्रकार हमारी मेरी प्रकृति है और एक तो सुनिया प्रकृति विधि मेरी परा प्रकृति भी मेरी प्रकृति है तो जीव भी भगवान का और संसार भी भगवान का परंतु ये नाशवान और ये अविनाशी ये चेतन और ये जड़ दोनों बड़े भाई फर्क है जैसे रात दिन का फर्क है तरह फर्क है स्वयं तो चेतन है और भगवान ही बड़ा प्रकृति है और शरीर जड़ है ये बड़ा प्रकृति है ये बदलने वाली हरदम बदलने वाली हरदम ही बदलने वाली पेट में आता है जब शरीर बढ़ता है तो तब से नाश होना शुरू हो जाता है ऐसी उम्र खत्म हो जाती है वो पेट में आते ही उम्र खत्म हो जाएगी तो खत्म हो जाता है बस हो जाता ही नहीं अरे आप कभी इंटरेस्ट होता ही नहीं है जो ही रहता है तो अपना स्वरूप तो परमात्मा के साथ एक और ये है प्रकृति के साथ एक प्रकृति बदलती है एकदम सही एकदम बदलता है ये स्वर्ग स्वर्ग में भी महास्वर्ग में भी प्रलय में भी बदलता ही रूप रहता है तो, और अपने कभी बदलते ही नहीं, ना स्वर्ग में बदलते हैं ना प्रलय में बदलते हैं। परमात्मा इसमें साथ रहता है, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, ये संसार का है, संसार के लिए है। सब शरीर और जो सामग्री है वो सबके सभी केवल उस परमात्मा के संसार है, अपरा प्रगति उसी सेवा के लिए है। अपने को जो शरीर मिला है ये केवल सेवा के लिए मिला है, अपने लिए शरीर को मानता है वो जन्मता मरता रहता है, अपने लिए नहीं मानता है वो जन्मता होता है नहीं, खुद अंदम रहते निरंतर रहने वाला है, जन्मने मरने वाला नहीं है। ये परमात्मा का भक्त है, परमात्मा के साथ है, और परमात्मा साथ है नित्य है, और परमात्मा सदा साथ रहते। नरकों में चला जाए तो ही परमात्मा साथ में, स्वर्ग में चला जाए तो परमात्मा साथ में, मृत्यु लोक में चला जाए तो परमात्मा साथ में, क्योंकि नित्य है, ये भी नित्य परमात्मा है, ये एक है, और शरीर और संसार एक है। संसार घर मंगुर है, पंचरते हैं, ऐसे पश्चिम से शरीर है, संसार का स्वरूप है, ये बदलने वाला निरंतर बदलता, निरंतर हरदम बदलता रहता है। इस वास्ते ये सदा संसार का है और संसार का माता है, थूल रूप से क्रिया होती है और सूक्ष्म रूप से चिंतन होता है और कारण रूप में स्थिरता समाधि होती है, यह भी काम की नहीं है, संसार ही गाऊंगी, चिंतन भी और क्रिया भी और स्थिरता भी ये भी नहीं है, अपना तो इनसे अलग है, चेतन रूप सदा एक रस रहने वाला, एक रस रहता, एक कभी परिवर्तन होता ही नहीं, ऐसे ही परिवर्तन में ना रहता ही नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता, हरदम परिवर्तन होता है, वो अपना स्वरूप नहीं है, निषेध मुख है, नुकसान इसको परमात्मा जानना चाहिए। इस बार शरीर हमारा नहीं है, शरीर बिल्कुल संसार का है, संसार साथ रहने वाला है, हरदम ही तीन शरीर है, सूर शरीर है, सूर शरीर है और काल शरीर है, सूर शरीर में काम धंधा क्रिया है, सूर शरीर में चिंतन है और काल शरीर में स्थिरता है, समाधि है, ये है, ये सब संसार के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा साथ रहता है, परमात्मा ये इसका वियोग कभी होता ही नहीं, परमात्मा का और जीवात्मा का सदा नित्य योग है, इसका नित्य योग है, नित्य इसका संबंध में छेद होता ही नहीं, द्वैत में भी नहीं होता, अद्वैत में ही नहीं होता, दोनों में ही ये साथ में रहता है, विशिष्ट अद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिन्न भेदा भेद कोई से सिद्धांत न तो ये परमात्मा के साथ रहता है। इस वास्ते स्वयं परमात्मा का स्वरूप और शरीर और संसार ये प्रकृति का स्वरूप है, स्थूल शरीर भी प्रकृति का है, सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति का है, काल शरीर भी प्रकृति का है, ये बदलने वाला ही है और ये न बदलने वाला है, परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमल सुग्रह, चेतन है रामल है मल रहित है, इसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार है जो रहता है, शरीर स्थोप कौन ते न करो तीन न लिपित, शरीर में स्थित रहता हुआ भी कर्ता लिप्त नहीं होता है, कर्ता नहीं बनता, लिप्त नहीं रहा, शरीर स्थोप है न करो तीन न लिपित, युवक अद्वित नहीं है, बहुद्वित नहीं है। शरीर जो साथ में नहीं करता बहुत बनता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अभी बन्य थे, अहंकार से मोह धंधा करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है, वो विकारी होता है, नाशवान होता है। और ये निर्विकार, ये बुद्ध अवस्था में भी स्वयं निर्विकार है, जीव का त्यो रहता है। ये बुद्ध अवस्था में जल के साथ में मान लेता है मनुष्य शरीर के साथ में एकता, वो एकता मानी मानी हुई एकता से जन्म मरण होता है, वो माना हुआ एकता मिट जाती है तो जन्म मरण मिट जाते है। इस वास्ते जन्म मरण मिटना चाहिए। मनुष्य शरीर की महिमा इस वास्ते ही है कि उस विवेक की शक्ति से ये अपने को अलग समझता है, अनुभव करता है अलग, और अनुभव करके सदा नित्यानंद रहता है। इस वास्ते सुरशरी में नहीं हूँ, सुरशरी में नहीं हूँ, खर शरीर में नहीं हूँ, ये प्रकृति का कार्य है। जागृत सपनों से सुप्ति तीन अवस्था होती है, तो जागृत अवस्था होती है उसमें नेत्र में निवास होता है, जो हिता बजाने में होता है, पवित्रति नाड़ी में निवास होता है। और ये निर्विकार आत्मा स्वयं अपने स्वरूप में सिद्ध होता है, नित्य निरंतर स्वरूप में रहता है, ये विकार नहीं होता इसमें, अपने स्वरूप विकार होता ही नहीं। बद्ध अवस्था में भी स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, स्वरूप में शरीर को मिलाकर शरीर की मुख्यता लेकर चलता है, तो अपने स्वरूप को दुखी होता है। परंतु स्वरूप में विकार नहीं होता, शरीर में विकार है वो अपने मान लेता है, स्वरूप बीमार होता मैं बीमार हो गया, ये पशु बुद्धि भी मान जाई। सुखदेव जी महाराज ने सी यही कहा परिषद को कि अब जो मरीशी थी मैं मर जाऊंगा, और ये मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है। मनुष्य बुद्धि तो मरेगा, शरीर मौत रूप है, हरदम मरता है, हरदम ही निरंतर मरता ही मरता रहता है। और इन शरीरों का लोक ऐसा नाम है मृत्यु लोग, इतना ही मृत्यु लोग है, हरदम मरता है, नाशवादी रूप है, ये सदा ही अविनाशी रूप है, सदा अविनाशी। शरीर सोप गौनते हैं न करो ते दर लिपे दे, ये तटस्थ रहता सदा। बद्ध अवस्था में भी शरीर के विकार होते हैं, स्वयं में विकार नहीं होता, वो विकारों का अनुभव करता है अपने में, ये अज्ञान है। शरीर के साथ मिलकर के शरीर के विकार को अपने विकार मानता है, ये अज्ञता है। इस वास्ते मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो मैं शरीर नहीं हूँ, ये अनुभव करना चाहिए। शरीर नाशवादक संभंगुर है, मरने वाला है, मैं अविनाशी हूँ, चेतन अमल सहज सुखराशि, ये इतना खुद का स्वरूप बताया। ईश्वर हंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, स्वाभाविक ही सुखरूप है। बद्ध से बद्ध का भी स्वरूप वो का वो यदा वैसा का वैसा, जैसा जीवन मुक्त का है वैसा का वैसा स्वरूप ये बद्ध अवस्था में भी रहता है, वो इनको अलग समझ लेता है, विश्वास निषेध मुक्त कर देता है, ये शरीर है ये नाशवान है कि मैं नहीं हूं, तो नहीं के विषय बुद्धि और इंद्रिया ये भी नहीं में चल जाते हैं, ये नित्य है। शरीर बुद्धि आदि अनित्य है, अनित्य मैं नहीं हूं, अनित्य मैं नहीं हूं, तो तो निषेध करने से अनित्य निषेध आप मन बुद्धि का भी निषेध हो जाता है, क्रिया निषेध हो जाता है और स्वरूप है रहज हो जाता है। वो सदा नित्य रहता है, हरदम 84 लाख रूणी भोग लेता है फिर भी इसमें कुछ कोई विकार आता ही नहीं। जब आपने मान लेता है ज्ञान के कारण से मानने से रूप धारण कर रहा है शरीर को शुभ छोड़ता है तो 84 लाख शोध छोड़ दिए तो ये शरीर को छोड़ेगा, शरीर को छोड़ेगा ही। ये प्रकृति की चीज उसी मिलती है बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है, अपना नहीं होती ऐसे स्वभाव है इसका। इन वास्ते प्रगति का मेरा स्वरूप है ही नहीं, मेरा स्वरूप परमात्मा है, मैं परमात्मा के साथ एक, परमात्मा के साथ एक नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मौज हो गई।